El Calafell Matí, el Calafell Ràdio. Ara és el torn de l'associació AESAT de Calafell. Ens visiten cada dimecres per tal d'explicar totes les activitats que duen a terme i també com es gestionen i realitzen totes aquestes activitats. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, a la Núria, que ens acompanya aquí, i també tenim altres persones, com per exemple és la Susana Pérez, una de les administradores del Banc del Temps. Ella serà qui explicarà en detall la celebració del primer aniversari de la DAM. Tot és saludar-les a totes dues. Molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, buenos días. Buenos días. Bé, doncs començaríem avui parlant del programa d'activitats de la celebració del vostre primer aniversari i voldríem doncs conèixer quines són aquestes activitats i com ho teniu programat tot a hores d'ara. Doncs sí, mira, venim avui una altra vegada, aquesta vegada, com tu dius, amb la Susana Pérez, que com vam explicar l'altre dia és una de les administradores del Banc de Temps junt amb la Mariano Med i l'Anna Villanueva, i ella ara s'encarregarà una mica d'explicar-nos amb més detall tot, però bueno, jo us avanço que la idea que tenim avui és de comunicar, de motivar a la gent que participi en aquest projecte perquè creiem que és molt interessant i que s'apropin a conèixer-nos millor. Doncs sí, com diu la Núria, doncs és el nostre primer aniversari del Banc del Temps. Fa un any doncs, que està en funcionament, ja són 52 usuaris, si no m'equivoco, i conjuntament, com molt bé diu la Núria, conjuntament amb la Marianne i l'Anna doncs, i amb la Carme i la Núria, doncs estem preparant diverses activitats per celebrar-ho. Això hi ha que celebrar-ho, no? No es fa sempre un any. I més d'una cosa que creiem tan important com un banc del temps. Doncs una de les activitats que està preparada és una flash mob, que serà el dia 17 d'octubre, es celebrarà al port de Segur de Calafell a les 6 de la tarda, però jo el que vull dir és que bueno, hi ha dos dies per assajar, tenim dos dies programats per assajar la flash mob. És el dia 2 i el dia 9 d'octubre al celler de Cal Boulevard de 6 a 8. Jo això ho dic perquè pots trobar la flash mob, la coreografia al blog, però és molt millor, i ho dic per experiència, perquè hem estat assajant amb l'Anna Villanueva, que nosaltres li diem l'Anna Dinamita, o sigui que serà qui portarà, serà la qui liderarà la flash mob, i com podeu intuir pel nom que nosaltres li diem, Anita Dinamita, doncs és pura dinamita i serà qui ens portarà a ballar, a gaudir, a passar-ho bé. I jo dic això, no? Que us invito a tots a venir a assajar, a participar, a conèixer-nos, i que no us assusteu al veure la coreografia al blog. Doncs sembla molt més difícil del que és, ho dic per experiència. Per això recomanes millor en assajar, no? Que sempre sí. És més recomanable. Sí, jo recomano anar a assajar per això, perquè jo mateixa, quan vaig veure la coreografia, li vaig dir a les meves companyes: qui l'ha triat? Per favor, això és molt difícil. Però després, a l'hora de la veritat, quan et poses, quan hem estat assajant juntes, no, per poder ensenyar també a les persones que vinguin, i et dones compte que no és tan difícil, no és el mateix veure-ho de cara a tu que veure la persona i poder seguir els passos. Ja teniu força inscrits en aquest flash mob o necessiteu fer una crida perquè la gent s'apunti? Fem una crida perquè sí que n'hi ha d'inscrits, però la veritat que faltaria més gent, contra més siguem millor. I la veritat, també volem comunicar que finalment tot això s'organitzarà al port de Segur. Ahir justament es va inaugurar al local de lo que és, era l'oficina de turisme, que ara serà un centre cívic per les entitats, per compartit, i degut a això doncs, hem considerat aquell espai enfront del port molt adient per fer totes aquestes activitats de celebració. Molt bé, el Flash Mob es celebrarà, sí, com deia també la Susana, al port de Segur, sí, de Calafell, i els assajos, recordem que són abans al celler de Cal Volava. Sí, els dies 2 i 9 d'octubre, de 6 a 8, com ha dit la Susana. L'endemà, i el dia 18, que és diumenge, a primera hora del matí, començarem a preparar la primera exposició Fireta Mostra de tots els usuaris. Obrirem cap allà a les 10 del matí. El que seria la jornada estarà presentada per la nostra companya Antònia, i tenim uns convidats que vindran del Banc de Temps de Gràcia, la senyora Antònia Alcalde, i de l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs de Temps, el senyor Jordi Puntet, i tots dos els hi farem una entrevista perquè connectin amb les persones que ens vinguin a veure i entenguin més profundament a altres bancs de temps que ja funcionen des de fa molt més temps que nosaltres. Núria, en què consistirà aquesta fireta mostra? Qui pot, sí, participar i de quines activitats es podrà gaudir? Mira, aquí la idea és que els propis usuaris montin la seva paradeta i es posin a tothom tot allò que ofereixen dins del banc de temps. Tindrem una exposició de diferents persones, de diferents activitats. La setmana que ve vindré amb una d'elles, amb l'Encarna, que ens parlarà del taller que ens farà aquell dia de bioneuroemoción, que ja dimecres que ve ja parlarem més profundament d'això. Però allà també trobarem doncs, tallers de minerals, que a molta gent li agrada connectar-se amb les pedres, amb l'Anna Maria Baute. Farem aquesta xerrada que us deia de bioneuroemoción amb l'Encarna García. La Susana, que aquí la tenim, farà un petit taller de moviment expressiu, si ens vols explicar una mica. Bueno, sí, el moviment expressiu doncs, consta d'una part que és imitativa, no? I és el que es farà aquest dia, perquè serà d'una mitja hora, no es farà més llarg. Llavors, és imitar el facilitador per sortir del teu propi moviment, que significa poder sortir de la teva pròpia emoció on estiguis estancat. O sigui, és un treball a través dels xacres, no? A través dels centres d'energia, i amb diferents tipus de músiques i diferents tipus de moviment, doncs es va treballant a tot el cos, tots els centres, per poder doncs, desbloquejar, poder que l'energia doncs, sigui més fluida, bueno, i sobretot doncs, passar una bona estona, perquè en mitja hora tampoc... Riure. O sigui, sí. L'objectiu final, al final, és passar una bona estona, que ens coneguéssiu i ja està. Podreu trobar també un taller d'automaquillatge, que ens farà la Cristina Fernández, un taller de polseres, que ens farà la Laura Bendiu. La Pilagra ens ensenyarà a fer bisuteria amb molla de pa, molt interessant, perquè jo aquest dia he assistit i és molt, molt xulo, sobretot per la canalla. Ens faran estudi nutricional al centre Ayana. Intentarem muntar un grup de voluntaris perquè faci reiki a qui vulgui fer. També tindrem una degustació de pastissos que ens farà l'Alba Santiago, la Lola que ens farà ganxet, manualitats que ens farà la Virgínia Contreras. És a dir, tindrem un munt de coses. Aquests són les persones, els usuaris, que ja han confirmat que assistiran, però encara estem a temps de que s'apunti molta més gent, que si no és usuària, doncs animem a que sigui usuària i donar-se a conèixer a través d'aquesta fireta mostra. Molt bé, aquests que has comentat són els que ja formen part ja del banc del temps. Exacte. I també convides, no?, a gent que vulgui formar part del banc del temps, que vingui a mostrar-se. No? Exacte. Molt és una forma de donar-se a conèixer molt interessant. A banda, també hi haurà obra musical amb autors, col·laboracions, què més? Bueno, sí, l'obra musical, doncs, vull dir que està dirigida, escrita i serà protagonitzada per usuaris mateixos del Banc del Temps i per administradores com, bueno, la Marianne i com jo mateixa. El que vull dir és que no som professionals, o sigui, al final és una, bueno, més que una obra, és una obreta, i ens ha sortit una obreta musical. És a dir, que cantarem, però com he dit, no som professionals, però el que es pretén és explicar d'una altra manera el que és un banc del temps i què ens pot oferir un banc del temps, d'una manera doncs, més divertida, més humorística, més còmica. Una manera diferent, no?, de poder retransmetre, no?, a la gent, que és el banc del temps, d'una manera més teatral. Recomano que escolteu les lletres que han fet, perquè quan l'han compartit ens hem rigut molt, han agafat cançons conegudes i les han transformat la lletra, tot basant-se en el tema del que es fa en un banc del temps. I la veritat que és molt divertit. I tot i que no són professionals, s'han deixat la pell allà muntant aquesta història i que se'ls agraeix molt, la veritat. El Marc Fabra, que ha participat, i no recordo qui més. Sí, el Marc Fabra doncs, li estem molt agraïts perquè és com si fos el director de la obreta musical. La Marianne i jo doncs, hem estat preparant la lletra, hem estat també doncs, assajant, ara ens falta assajar amb els altres usuaris de Banc del Temps que formaran part de l'obreta, que també els dona les gràcies perquè tot es fa de forma voluntària, simplement perquè es conegui el Banc del Temps, perquè ens donem compte que el Banc del Temps no es coneix realment i no es sap ben bé què pot oferir, en què consisteix. Llavors volem explicar-ho, però no com sempre, no? Gas parlant, sinó d'una altra manera, una forma més teatralitzada, que ens puguem divertir, que puguem conèixer Banc del Temps per una altra forma. I per últim, noies, hi haurà la cloenda. Sí, a la cloenda tenim pensat de connectar-nos en una meditació. Serà un petit taller per la gent que li agrada doncs, també relaxar-se, sentir no, aquest silenci interior. Això ho portarem entre la Carme i jo, que seria el que nosaltres ja fem habitualment a l'escola que tenim. I convidem a tothom que participi en aquesta cloenda que, a més, vindrà a ajudar-nos a tancar la jornada la Vanessa Cañizares, que això està encara molt calent, perquè tot això que estem explicant no hi ha ni horaris ni res, però bueno, ho estem posant en marxa, no? I la Vanessa, que és una cantant de lírica, no sé si és coneguda aquí a Calafell, serà la que tancarà tota la jornada. Estem ara parlant amb ella, a veure com ho fem. I després no em volia deixar de dir que hi haurà un reportatge fotogràfic que també de dos usuaris del Banc del Temps, que seran l'Oxana i l'Adrià Volta, que s'encarregaran de documentar tota aquesta jornada. Molt bé. Doncs Núria i Susana, gràcies per venir, com sempre, a Calafilla Ràdio. I gràcies a vosaltres per deixar-nos una mica això, explicar aquí tot això, perquè si no, no li arriba a la gent, eh? No és suficient a vegades la web i tot. Volíem, si em permet, donar el telèfon perquè es vulgui apuntar a la flashmob del telèfon de la Marianne, que és el 626-28-05-28. Repeteix-lo. Sí, 626-28-05-28. Molt bé. Perfecte, doncs aquí gràcies. Queda aquest telèfon per totes aquelles persones que ens hagin escoltat i vulguin participar del flashmob de la vostra associació AESAT amb el Banc del Temps d'aquí del municipi de Calafell. Gràcies a totes dues i dimecres que ve ens seguim parlant. D'acord, moltes gràcies. Moltes gràcies.